पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सुबह बताया फिर भी अभी कहता हूँ मानव जीवन का समय बड़ा दुर्लभ है ये समय मिल गया है तो मिलने पर इसकी दुर्लभता का अनुभव नहीं होता ये सुलभता से मिला हुआ है परंतु बड़े बड़े देवता भी इसकी कामना करते हैं भारतवर्ष से हमारा जन्म हो जाए ये मानव जीवन का समय मिले सब तरह की उन्नति करने का ये एक मौका है तो ये समय मिला है ये बहुत बड़ा धन है मनुष्यों ने पैसों को धन माना है पर समय को इतना नहीं मिला ख्याल नहीं किया है तो अपने विशेष ख्याल करें आज एक दिन के सत्संग से अगर आप भाई बहन सब सावधान हो जाए कि हमारा समय ऊंचे से ऊंचे काम में लगेगा अब निरर्थक समय बर्बाद नहीं करेंगे बड़ा भारी काम आपने कर दिया तो क्या करना है मैंने समय बताया था एक भगवान को याद करना और एक जनता की सेवा करना मात्र पशु पक्षी आदि भूत प्राणी मात्र की सेवा करना सुख पहुंचाना किसी को भी दुख देना नाश करना किसी के अधिकार की बात नहीं है सेवा करने का सबको अधिकार ऐसे नहीं उपयोगी है अनुपयोगी है भगवान के यहाँ अनुपयोगी नहीं है अनुपयोगी है तो भगवान पैदा ही नहीं करते इस वास्ते सबके सब उपयोगी है अपने उनसे बचना चाहे सांप है बिच्छू है खटमल है जानवर जो काटने वाले हैं उसे अपनी रक्षा करो ये तो आपका कर्तव्य है पर दूसरों मार देने का कर्तव्य नहीं है आज ऐसा विचार करते हैं कि हम समर्थ हैं कीट पतंगों को जानवरों को हम मार दें तो ये एक सिद्धांत है एक दिन ऐसा होगा वे मनुष्य बनेंगे आपको कीट पतंग बनना पड़ेगा आपको मरना पड़ेगा इसे बच सकते नहीं प्रकृति का ऐसा कायदा है भगवान का भी ऐसा कायदा है जो कर हित अनिता हो सो ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले पुरुष होते हैं सज्जन पुरुष तो होते हैं कि सबका हित करना बंद कर जो करे ही भलाई मंद कर जो करे ही भलाई दुष्टों का जो कर हित अनिता हो सो सज्जनों का स्वभाव है जो हमारा अपमान अपकार करे हमारे को नुकसान पहुंचावे उसकी भी हम सेवा करें दुष्टों का स्वभाव है कि हमारे अनुकूल चले उनका भी नाश करना सबका नाश करना एक व्रत बैर अकारण सबका उसो बैर अकारण बिना कारण बैर सबका उसो अगर जो कर हित उनकी तो खबर लेना ही है अनित था उसने कि दुष्टों का स्वभाव होता है सज्जनों का स्वभाव होता है मंद कर जो करे भलाई वो भलाई करते हर मंद कर भलाई करो तो ते प्राप्त में वह सर्वभूति तीर्थ जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं प्राणी मात्र का हित करो किसी का भी अहित ना करो न कि आजकल के थे नाश करने का नाम परिवार कल्याण कर दिया और नाश करने का नाम उत्पादन कर दिया, मानस की उत्पत्ति होती। ऐसी विपरीत बुद्धि होनी चाहिए। भगवान से कहो महाराज ऐसी कृपा करो, आपको भूलो नहीं, किसी तरह से संसार की मेरे द्वारा सेवा हो जाए। तो परिवार से शुरू करो, अपने घर से शुरू करो। भाई बहनों को चाहिए घर में आराम सबको पहुंचावे, आप खटे परिश्रम करे तो सुख सबको पीछे, आराम सबको पीछे, मान आदर सत्कार आराम सबको मिले। और एक एक भाई बहन चाहे कि खटना है परिश्रम करना है मैं करूं। अपने पास दो चीज है, एक शरीर है एक वस्तु है। सो शरीर के द्वारा खट करके सेवा करना और वस्तुओं को दे करके सेवा करना, अभाव की पूर्ति करना। अभाव की पूर्ति कर नहीं सकते हम, किसी के एक आदमी के अभाव की पूर्ति दुनिया मात्र मिलकर नहीं कर सकती। अब जिन पर लाभ लोभ अधिकारी उसका क्या अंतर है, परंतु अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का हित करना। और वो भगवान पूरा हित समझते हैं। वो आपके पास शक्ति है उससे संसार आशा रखता है, आपके पास शक्ति नहीं उसकी संसार आशा नहीं रखता। मेरे से बातें सुनने की तो आप इच्छा कर लेते हो, परंतु भाई किसी रुपये का काम करो तो स्वामी जी से 10,000 रुपये ले आओ, ऐसा आशा आप नहीं रखते। कहते हैं कि बाबा जी की जात क्या देगा, आशा ही नहीं रखते। तो आप जितना कर सकते उतनी आशा दुनिया रखती है, और उतना करना आपका पूरा करना है। जिसके पास 5 रुपया है तो 5 रुपया खर्च कर दो, और जिसके 50 लाख है 50 करोड़ है तो 50 करोड़ कर दो, बरोबर है। ये संख्या नहीं देखी जाती, शक्ति देखी जाती है। पूछा गया उस सबसे बलवान कौन है तो कहते हाथी, ना चींटी, कीड़ी होती है वो बलवान है। कि कीड़ी क्या बलवान है, कि कीड़ी अपने से 5 गुना दाना भारी हो जो होगा तो उसको ले जाती है। हाथी के ऊपर 5 हाथी रख दिए जाते तो नहीं ले जा सकता। उसका बूता देख रहे थे शक्ति कितनी बेचारी थोड़ी सी, तो थोड़ी शक्ति वाला बहुत शक्तिमान है। वो कम शक्तिमान नहीं है, जिसके पास जितना ही उतना ही तो है। अब भाई माल पर ही जगह लगती है, इनकम पर ही टैक्स होता है, जैसे पैदा ही नहीं उसको टैक्स क्या लगेगा। तो आप जितनी शक्ति है और वो सुगमता से कर सको, आप कोई क्लेश पा करके नहीं। हरिश्चंद्र जैसे नहीं कि सब कुछ दे दिया, राजा नल की तरह नहीं कि सब कुछ दुखा दिया, ऐसे नहीं। जितना आप दे सकते तो सुगमता से कर सकते, इतना उपकार करना और भगवान को याद रखना, दो ही तो बात है, मंदिर सफल हो जाएगा, लोक सेवा से राजी हो जाएगा, याद करने भगवान राजी हो जाएगा। शुभो श्वेतार का पुष्पेण, भगवान शंकर सफेद फूल के आंख के सफेद फूल से तो राजी हो जाएगा। चंद्रमा उदय हो चंद्रोदय होते, पुराने कपड़े का तंतु लेकर चढ़ा दो, चंद्रमा खुश हो जाए। भगवान को याद करना हो तो तंतु की भी जरूरत नहीं, जड़ के याद कर लो, अच्युत स्मृति बात रहना और साधवा कर सुन हो जाए। महाराज इतने में संग्रह हो गई महात्मा नाम प्रणिपात प्रतिकार संग्रह हो गई, वो नाराज हो जाए ना जुड़ पग बोले महाराज खुश हो जाए। कहते वृक्ष बात है तो खुश करने में अपनी नम्रता अपनी सरलता अपनी उदारता आपकी उन्नति करने वाली चीज है। सबकी सेवा करो, कैसे सबको सुख पहुंचाओ, सर्वभूत हिते रता प्रीति आपकी दूसरों के सुख पहुंचाने में चाहिए। खर्च की कीमत नहीं है, कीमत है आपके भाव की। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव देखते हैं आपके दूसरों के हित करने का कितना भाव है, उस भाव की महिमा है। बाजार में जाओ आप तो चीज मिलती है भाव से, वो भाव तो बाजार का होता है, इसमें भाव आपका व्यक्ति का है। कितनी सुगमता है, व्यक्ति का जितना भाव ऊंचा हो जाएगा संत हो जाएगा, भाव ऊंचा हो जाएगा। तो भाव अपने सबके हित का रखना है और भगवान को याद करना है। अब भाई शक्ति मिली है, ध्यान दो ये शक्ति संसार से मिली है, जन्म मिला है तो माँ बाप से मिला है, विद्या मिली है तो गुरुजनों से मिली है, योग्यता मिली है तो समाज से मिली है, सहायता मिली तो सहायता संसार से मिली है, राजा से राजा, मिनिस्टर से मिनिस्टर, ऊंचे से ऊंच पद वाला क्या दुनिया की सहायता के बिना जी सकता है? चलता है तो सड़क पर चलता है, क्या सड़क आपने बनाई है? किसी वृक्ष नीचे ठहरता तो वृक्ष आपने बोया है क्या? जल पीता है कुआ को तो आपने बनाया कुआ? दूसरों की सहायता बिना बड़े से बड़ा धनी भी जी नहीं सकता, तो फिर उसको चाहिए कि दूसरों की सेवा करे? जब सेवा लेते और देते नहीं हो तो भुगते नहीं हो सकते। पिता ने कहा लिए तो लेता है देता नहीं, वो चोर है, उसको चोर बताया उन्होंने ना, ये भी अप्रदाय भूंगते सस्ते न, तो सबको दे करके सबकी पूर्ति करके अपना पूर्ति करो, क्योंकि सब उस संसार की सहायता से ही हमारे को योग्यता है, जन्म है, और जो कुछ सहायता है वो मिली और मिलती रहती है। अभी आप मेरे को कह दो कि सुनाने वाले बड़े हैं, सा सुनने वाले में क्या करे, वो क्या बड़े क्या करे, क्या करे बताओ, क्या दी बोलू सुने वाले? गोस्वामी जी के श्रोता भगता ज्ञान दीदी कथा राम की गुड़, श्रोता का एक नंबर पहले है, श्रोता के अधीन वक्ता है, वक्ता के अधीन श्रोता नहीं है, श्रोता कहीं सुन लेगा, वक्ता कहीं गए बोल देगा, श्रोता का बड़ा दर्जा है, श्रोता वक्ता दो नंबर है वक्ता का। तो संसार की रचना ऐसे हुई है कि जो अपनी शक्ति से जो करो वो पूर्ण शक्ति, दाक्षिणात्य रामायण में किसी में ऐसी बात आई हमने परंपरा से सुनी है कि राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा था, तो ये छोटे जो गिलहरी होते हैं वृक्षों पर रहने वाले बड़ा ऊंची उखड़ती हुई, वो गई अस्त्र खा ले गए रावण को मार दो, तो भगवान ने उस पर हाथ फेंका, वो लकीर निकल लकीर हुआ बहुत ही, भगवान सहायता मान लो, बंदरों ने सहायता करी, वशिष्ठ जी से मिले तो भये समर सागर का मेरे, समर रूपी युद्ध रूपी समुद्र के बेड़ा तो ये हमारे ये बारह बंदर पड़े महाराज, इसी कृपा से अपने विजय पाई, और कृपा वशिष्ठ जी की, ये गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धड़ धड़ मारे, कृपा तो गुरु जी की और सहायता बंदरों की, रामदेव मन कुछ किया ही नहीं, इनकी कृपा से हुआ। ये सज्जनों का संतों का स्वभाव, तीसरा स्वभाव क्या होता है कि कई जो भरत जी से मिलती भरत जी आते हैं कि तात बात हम सब सुधारी, मैंने सब सुधार दी, और भैसन बंथरा सहाय बिचारी सहायता करी बंथरा ने और काम हमने सुधार लिया, कछुक बीत विधिभाग विधाता ने थोड़ा बिगाड़ दिया, जो तुम्हारे पिता सारी चले गए वो बिगाड़ दिया विधाता ने, काम मैंने ठीक कर दिया, ये अभिमान है हर एक सेवा करते ऐसा, हमने कहा आपने किया, हाँ हाँ सही दास जी किया, रसोई बनाई भोजन बना बरात आई बढ़िया भोजन बना कि आपने बनाया, हाँ जी हमने किया, वो सीधा चल गया ठीक नहीं हुआ, रसोई बिगड़ गई, ये तो हमने पहले कह दिया, देखो पूछो हमने पहले कह दिया, ये बिगड़ा इन लोगों ने सुधारा हमने, नहीं तो सब जगह ही हो रही, ये सीखना थोड़े है, ये सोचा है सीखना ये है से और इनकी कृपा से हो, इनकी कृपा धन चरण हमारे विजय हो रही, कृपा बात सची है, अकेला आदमी नहीं कर सकता, भगवान तो अकेले कर सकते नहीं, करते ही है, अनंत सृष्टियों का पालन पोषण कर रहे हैं भगवान, उनके लिए क्या बड़ी बात है, जो करते ही हैं, वे भी कहते हैं इनकी कृपा धन चरण हमारे, इनकी कृपा से, तो ऐसे से औरों को देना, और कोई गड़बड़ी हो जाए कैसा मेरी ये भूल हुई हो गई, गलती हो गई, आपको क्षमा मांगे आपसे, ऐसे होते हैं भगवान को प्यारे होते हैं, आपको के कई प्यारे लगते हैं राम जी, विशाल को ठीक तक बात हम सब सुधारी, मैंने सब सुधार ली, ये के कई का काम है, राम जी की माँ थी के कई के गोद में खेलते थे राम जी, जब माँ कह कर गोद थी माता थी, दशरथ जी की जितनी रानी सब माँ माता थी, मैं केकई का इतना दस हुआ इतनी बहना बैठी है, केकई नाम की एक भी हो तो बताओ नाम उठ कर चलेगा, सभी कोई लड़ाई करे तो हमारे घर में केकई है, आशा गाय होगी गाय, ऐसे मनुष्य में रामचंद्र है, भरत है, लक्ष्मण है, नाम कई मिलेगा, पर कंस नाम मिलेगा किसी को, बोलो भाई कंस नाम वाला कोई हो तो बोलो। तो माँ बाप को कष्ट देता है, दुनिया को दुख पहुंचाता है, उसकी दशा तो यही होती है, नाम उठ जाता है। मामा था राम कृष्ण भगवान का मामा, मैं तो कहा कर तू माँ तो एक है वो दो है, माँ माँ क्योंकि माँ माँ दो माँ हो माँ माँ तो एक माँ, उसका भाई उसका मामा, इतना बड़ा परंतु करणीय कार्य से देख लो किन जन्म ना तो बहुत बहुना बहुत बड़ा जन्म हो गया। तो क्या कुलेन कुंभान कुंभ में शोषे तुम समर्था कुंभोद्भवेन मुदिनाम बुद्धिरेव पीता। सौ करोड़ घड़ा मिल जाए तो एक कुएं को खाली नहीं कर सकते, सौ करोड़ बड़े कुआ खाली जाएगा। और कुंभोद्भवेन मुदिनाम बुद्धिरेव पीता, कुंभ से पैदा हुआ आकर समुद्र को शुद्ध कर पी गया। किन जन्म राज बहुता बहुत जन्म से क्या हुआ, जन्म से हो जाए, जाति से हो जाए, गुरु से हो जाए, शक्तिया ही याद या निधिया पुरुष प्रसिद्ध, पुरुष अपनी शक्ति से ही प्रसिद्ध होता है, दूसरी सहायता से नहीं। तो अपनी शक्ति है उसका सदुपयोग करो, दूसरों के हित में करो तो शक्ति बढ़ेगी, दुरुपयोग करो शक्ति नष्ट हो जाएगी। आप में बौद्धिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, जो कई तरह की विद्या है, योग्यता है, धन है, धन बल है, जल बल है, और बुद्धि बल है, बाहुबल है, आपने कई तरह के बल है, उस बल का सदुपयोग करो। आप अपने बल का सदुपयोग मुक्ति हो जाएगी। भगवान भी तो इतनी आशा रखते जितना आप कर सकते हो, नहीं कर सकते तो मनुष्य भी आशा नहीं रखता, तो आपकी शक्ति के बिना भगवान आपसे आशा रखेंगे? क्योंकि समाधि लगाओ तो समाधि लगाना है, समाधि लगाओ, नहीं तो जितना अपने हो सके उतना काम करो, वो उसका काम कम नहीं होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक संत के पास राजा जाएगा, बहुत से लोग सत्संग में जाते, संत कैसे भी उपकार करो, दूसरों का हित करो, दूसरे दुख मिटाओ, तुम्हारे पास सुख सामग्री है तो दूसरों के हित के लिए है। महाराज युधिष्ठिर ने भागवत में कहा है कि महाराज पूछा नारद जी महाराज ने चारों वर्ण चार आश्रम ऋषियों के धर्मों का वर्णन किया, सन्यासी की बड़ी महिमा बताई। तो महाराज हरेक आदमी उन सन्यासियों पदों को प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ में बैठा रहता हुआ भी सर्वथा त्याग करने वाले सन्यासियों की पदवी को प्राप्त कर सकता है क्या? तो कहा कर सकता है कि यावत भेद दशरम, आप जितने भाई बहन बैठे हो, जिसने पेट भर जाए उतना तो अन्न है, निर्वाह हो जाए उतना कपड़ा है, रह सको इतनी जगह है वो तो है आपकी। तो कुत्ते के बूत जगह अपनी है, उठा दो और जार सो जाएगा मोर से, जितना रहे उतनी जगह तो उसकी खुद ही, कोई उठा नहीं सकता। कैसे ऐसा होगा, कैसे ऐसा होगा, यहाँ से वहां जार सो जाएगा, वहां से वहां जार सो जाएगा। जितना शरीर है उतना तो उसका अधिकार लगता है, और जितना पेट भरता है वही। लोग कहते हैं क्या पेट भरा ही करते हैं, मन आपके खर्चे के अनुसार। तो यावत भेद जटरम यो भी मन रस्ते ना दंड मर रही। नाथ जी ने कहा है डंडा पड़ना चाहिए जो चोर के पड़े हो, जो दूसरे अपने निर्वास आदि को अपनी मानता है, तो भी अपनी दिखते है, घर अपना है, मकान अपना, धन अपना है, तो अपने का अर्थ यह है कि इसका उपयोग करने का अधिकार दिया है, कब्जा करने का नहीं। छूट जाएगा सब मरोगे तो कौड़ी साथ चलेगी नहीं, आप ले जाओ साथ में, ले लो पोटली बांध करके ले जा सकते हो, तो ये अधिकार आपका नहीं। आपका खर्च करो यथा यू ठीक तरह से, भगवान ने दिया है तो भगवान का दिया हुआ है, भगवान की संतानों के लिए उपयोग करो, बच जाए तो दूसरा करो, भाई हम करें हम करेंगे अपना, तुम करो अपना, तो उपयोग करने का काम है। एक राजा थे वो मर गए, पीछे विचार हुआ भाई राजा किसको बैठावे, कुंवर था नहीं कोई, कुटुंबी में कोई खास ऐसा आदमी था नहीं, तो विचार किया ऐसा करो कल सुबह है जो इसे दरवाजा बड़ा दरवाजा शहर का है उसमें सबसे पहले आवे उसको रख दिया जाए, सब देकर पास कर दिया। एक बाबा जी थे मस्ती थे, आते आते पहुंचे तो दरवाजा बंद था, तो बारी लेट कर दरवाजा खोलते भीतर में गए तो हथनी पड़ी थी श्रृंगार के, उसने लेश को रूप उतरा दिया। बाबा जी की क्या तमाशा है, उसने सरा दिया चले गए। कहते महाराज अब आपको राज्य करना पड़ेगा। अच्छा, स्नान कर कपड़े सुखा के हमारे बक्सा लाओ, बक्से में देख दिया थाली लगा, थाली अपने पास ले ली। अब राज की पोशाक बैठ बैठा बना दी, उत्सव होने लगा, बड़ा गजा बजा हुआ और बहुत अच्छी से राज्य गया। क्योंकि ये राज चाहते हैं हमारे को मिल जाए, हमारे को वोट वे निहाल नहीं करेंगे, कोई आपत्ति करेंगे। राज्य वही कर सकता है जिसको इच्छा नहीं है। अब इच्छा वाले को राज्य को तो डाकू को कोई दिया तो खावेगा ही, चोर को दिया जाए तो क्या करेगा, वो उपकार करेगा। उपकार करे तो तृष्णा की मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल करता है तो राज्य गया बड़ा अच्छा, सब दुनिया कैसे खुश रहे, सब प्रसन्न हो जाए। तो राज्य जी बड़ा सम्पन्न धन धान्य समृद्ध वर्षा हो, वर्षा हो सब धन धान्य सम्पन्न, और टैक्स वैक्स बहुत थोड़ा कर दिया सब लोग, तो खुशी कैसे है। ऐसा उपकार करने का स्वभाव था संतों का। हे तो रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक, सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हे तो रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक, ये दो बिना हेतु स्वार्थ बिना हेतु करने वाले। तो राज बड़ा संपन्न हुआ, तो पास में पड़ोस में राजा थे, उसने देखा इतना राज संपन्न हो गया, खजरा भी खूब भरपूर हो गया ठीक तरह से। भरत जी महाराज ने 14 वर्ष में 10 गुनी वृद्धि कर दी राज्य के खजाने की, प्रजा की ऐसी तरह से राज्य किया, और वेश राज्य तपस्वी का राज्य समझते थे रघुनाथ जी महाराज का काम इसी तरह से किया। तो इस तरह से राज उसने देखा कि ये बाबा जी राज्य तो करते हैं परंतु लड़ाई का काम पड़ेगा, क्या करें बाबा जी क्या करेंगे। तो उसने चढ़ाई कर दी, बोल दिया युद्ध की घोषणा कर दी। लोग कहते महाराज वो आ रहा है राजा, कहते सामने मत तोड़ो मत। महाराज शहर पर आ गया कि शहर को घेर लिया है फौज ने, कहते करो मत मत बाबा जी बैठे बोलेगी लड़ नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो महाराज ने एक आदमी भेजा कि राजा से हम मिलेंगे, क्यों आए चढ़ाई क्यों करी है? मिले तो भी तो सब सामान को साथ में लेकर के राजा गए, नजर क्या विश्वासघात हो जाए कि आपने चढ़ाई क्यों करी। कि महाराज आपका धन धान्य समृद्ध है, खजाना भी भरा हुआ है, अच्छा राज्य है, हम कहें अच्छे आप खड़ना चाहते हो, लाओ भाई हमारा बक्सा लाओ। हर खोला अपना साधु के लिए दर्ज कर लिया, यहाँ कोई करने वाला नहीं था, काम करने वाला नहीं होने से नहीं किया, अब करने वाला आप आ गए। जयराम जी बहुत होगी, अरे कोई काम करने नहीं हो तो कौन काम हम ही करेंगे, या करने वाला तुम हो तो मैं करो। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति, सेवा करना है तो राज्य करना की सेवा करना है, कोई अपने धन थोड़ी कमाना है, अपने थोड़ी सुविधा है, धन करके खर्च कर संचय कर दे, संचय कर दे विदेशों में जमा कर दे, भारत में ही जमा रहेंगे धन। ये कोई चीज है आप प्रचार कर देश का नाश करिए, निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु मेरा है और मृतक समान है, देश का भी हित नहीं चाहते, पगले प्रतंत्र कर देश हूँ, ये हित का हित नहीं है संसार में। तो ऐसे सर्वभूत हित रहता, सबका हित हो सबका कल्याण हो ऐसा भाव रखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि सर्वे कल्याण करो, वहां कष्ट दुख दुख भाग हो जाए, किसी को कोई भी दुखी ना रहे, ऐसा करो देखो कैसी बचा रहे। ये भाव आप लोगों ग्रस्त में रहते हुए ग्रस्त में शुरू कर दो, अपने अपना जहाँ अधिकार है वहां ऐसा शुरू कर दो, फिर काम धंधा हम करेंगे, आराम दूसरों को दो, मान दूसरों को दो, पढ़ाई दूसरों को दो, आराम छुट्टी दूसरों को दो, परिश्रम अपने लो, ऐसे बहनों माताएं सब काम शुरू कर दो, कितना प्रेम बढ़ जाए। खटपट होती है हमारे को चीज मिले, काम तुम करो चीज मिले तो खटपट होती है, काम हम करेंगे चीज बसो आप लो सबकी है तो कितना प्रेम हो जाए, आपका घर सुधर जाए, मोहल्ला सुधर जाए, देश गांव देश सुधर जाए। तो ये भगवान की युक्ति है, युद्ध करने से भी पुण्य होता है, सूर्य बताया था ना, अर्जुन कहता है कि युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान कहते हैं युद्ध नहीं करे तो पाप लगेगा, तेरा कर्तव्य है दुष्टों के हाथ से छीन करके सुख को सुख पहुंचाओ, कैसे नहीं देगा सुख दुख समय के बाद लाभा लाभ हो जाए अपने बरोबर है, हानि हो तो लाभ है, तो सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, राजा का भी हित हो, प्रजा का भी हित हो, दुनिया का भी हित हो, सब पार्टियों के हित हो, किसी पार्टी का अहित न हो, अन्याय को कर अन्याय मत करो। तो युधिष्ठिर से पूछा तो महाराज कहते हैं, महाराज नारद जी या बत भी जब मैं तुम्हें निर्वाह हो उतने तक तुम्हारा अधिक आपका नहीं है। किसका है पता नहीं, हमारे पास बहुत सारी चीज, किसकी चीज है, कोई भूखा आवे तो अन्न उसको दे दो, नंगा आवे तो वस्त्र दे दो, रोगी आवे दवाई दे दो, जितना उत्साह दे दो, वो कहते सब दे दो, सब कैसे दे दे, सब हमारा है ही नहीं, दे दे कैसे, अरे तुम्हारी आवश्यक तुम ले लो, हमारा आवश्यकता हम ले लें, ऐसे ठाकुर जी का है, ऐसे करो आप गृहस्थ में रहते हो, कितनी मौज है, कितना आनंद है, क्यों अधिक अभिमान करो, संख्या बढ़ाते धन की बातें कमाते संख्या बढ़ाते, संख्या हमारे पास ही, संख्या काम नहीं आती, धन काम आता है, संख्या तो अभिमान बढ़ाती है, लखपति करोड़पति होकर अभिमान फूंक पड़ेगी, फायदा क्या हो, इस वास्ते अपनी शक्ति सारो शक्ति सारो दत्त पाती है, नापो कहे तो नरा निपट नाकारो न दीजिए ऊन तो दे नरा, शक्ति के अवसर कोई आज होगा जाओ भाई जाओ खाने वाले रोटी दी बात, वो कहते रुपया पैसा लग रही तो पैसे दे दे, हमारी श्रद्धा नहीं भक्ति नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, रोटी खा लो कोई हो, अन्न जल वस्त्र औषध इनके लिए जाति वर्ण घासों की देखना है कोई हो, निर्वाह तो करने का सबको अधिकार है भाई, संसार में जीने का अधिकार सबको है, इस वास्ते साधारण प्राण पोषण करने ही दे दो, ये गृहस्थों का खास धर्म, गृहस्थों का खास अतिथि सत्कार, ब्रह्मचारियों का गुरु आज्ञा पालन कर गृहस्थों का अतिथि सत्कार, वानप्रस्थों का तपस्या, सन्यासियों का ब्रह्मचिंतन, ये खास चीज है, अपना बदल करो और सबका हित हो, जैसे काम करो कोई काम ऐसा नहीं हो किसी का अहित हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, किसी का भी नुकसान, सपने में एकदम सावधान रहो कि मानो सही बता इसके द्वारा उपकार हो जाए। एक लड़का था, उसकी कथा मैंने सुनी, बड़ी सुंदर लगी हमें, वो पढ़कर तैयार हो गया, अच्छा बुद्धिमान था, परीक्षा में अच्छे नंबर पाए, अब उसके लिए आने लगी संबंध, भाई सगाई कर दो, क्या कर दिया जाए, तो इंकार करके हम इतना धन दें, हम इतना देंगे, इतना देने, मित्रों ने कहा जी बड़ा बढ़िया है, लड़की देते हैं धन देते हैं, मैं हम तो देखते नहीं, समाज में देखा तो एक लड़की अंधी थी, मो गोत्र जाति मिलती थी, कहते हमें इसी साथ मिलते भूल कहेगा अंधी है अंधे, कहते भाई हमने विचार कर दिया है कम से कम एक प्राणी की मेरे द्वारा सेवा हो जाए, अब अंधली कौन देता तो मैं क्या कर लूं, रसोई बनाता चट्टी पिशाब ले जाता कपड़ा धोता, अब वो क्या रसोई कैसे बनावे, दिखता ही नहीं, सब काम करता, लड़का लड़की हो गए बड़ा अच्छा परिवार हो सुख से रहता है, तो हमारे द्वारा किसी की सेवा बन जाए, स्वार्थ सिद्ध हो जाए, ये मनुष्य का काम नहीं है, ये तो कुत्ते होते हैं, कुत्ते आपस में लड़ते हैं कब, नहीं तो खेलते हैं आपस में खूब प्रेम से खेलते हैं, रोटी कटोरा डालते खेल बंद करते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है, ऐसे अगर टुकड़े लिए हम लड़े हैं तो हमारी इज्जत तो कुत्ते जैसी हो गई ना, मनुष्य हो गई। दो हरिण मरे पड़े थे तो सखियां आई वो पूछे की बात है, टक्यो न दिखे पार धीर लग्यो न दिखे बाण, मैं तो ही पूछू हे सखी किस्मत त्यागे प्राण, कोई पार धीर नहीं है, बाण भी नहीं है, गोली भी नहीं है, कैसे मर गए, तो बाद में प्यासे मर रहे थे, वर्षा आई तो जमीन वो सब शोष के प्राण, तो प्राण चला जाए परंतु हित करना दूसरे की सेवा करना ये बात है, दूसरे सुख कैसे दूसरों को आराम कैसे मिले, हरे का आदर करो सत्कार करो, वो जैसा वेश उस तो करना पड़ता है, वास्तव में युद्ध भी करना पड़ता है, भगवान थे उनके सामने भीष्म आए युद्ध करने के लिए, तो भीष्म जी ने बाण मारे, भीष्म कृष्ण भगवान को पहचानते थे, वे जब चक्कर लेकर दौड़े तो आई आई आई आई हर से गिरा दिए, आज त्रिलोकी मैं तो पूज्य हो गया, आदरणीय हो गया, आपने मेरे को सर उठा लिया, पर युद्ध करने से कायदा नहीं रखा, अंगले में ऐसे युद्ध मारे जो हाथ में लगाम और चाबुक पकड़ना मुश्किल हो गया, बख्तर तोड़िया लोग लुहान हो गए, मारे बाप कि स्वकर्मा तुम फिर से अपने कर्मा सा भगवान का पूजन क्षत्रिय का धर्म धर्मी का है, इस कर्म से पूजा करिए ठाकुर जी की, मरते समय ध्यान किया मेरे मानव से क्षत विक्षत हो गए है, भक्त टूट गया है, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करे मेरे को कल्याण करे। क्यों पोस्ट सदा चंद्र चढ़ा ध्यान करते है ना, तो अपने कर्म से चलाया तो ये करना है भगवान ठाकुर जी, पर काम तो जैसे हम करो वैसे ही। तो अनेक रूप से भगवान आते, चोर रूप से आते, दंड देना वो भगवान के पूजन है, वो जैसे देव वैसे ही पूजा, तो सबकी पूजा भाव भीतर में भगवान का चाहिए, बाहर बैठा बैठा योग करो, पर भीतर से पूजा माँ बाप से पूजा रूप से, भाई भतीजा भौजाई की पूजा रूप से, स्त्री पुत्रों के भी भाव से पूजा और करता है, स्त्री के स्त्री के साथ बर्ताव, बहन का बहन के साथ, जैसे माँ के साथ माँ के साथ बर्ताव, बर्ताव तो करना चाहिए था योग्य, और भीतर से भाव रखना चाहिए पूजा का। हम उनका खा ले हम करते ये बात ठीक नहीं है, अपने तो पूजा करनी है, आदर करना है, सुख पहुंचाना है, हित करना है। ते प्राप्त माँ में वस्त्र लभनते ब्रह्म निर्माण क्षीण कर्म सा वे भी छिन्न वेदायत आत्मा न सर्वभूति हित रहता, सर्वभूत प्राणियों के हित में रहते वालों को भगवान मिलते हैं, सब प्राणियों का हित करने वालों को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, सगुण निर्गुण की प्राप्ति कोई चाहो आप सब प्राणियों के हित करो, सब में भगवान हमारे विराजमान है, सब ऋतुओं से प्राण सबसे हिल मिल कार्य सबसे सब में भगवान है, तो भाव सेवा करे और भगवान को याद करो। हाथ काम मुख राम है बहनों माता से, हाथ काम और मुख राम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते हो काम करो, हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साधु गृहस्थी संत है, कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम रीत है, ऐसी इस तरह से काम करो, काम सब करते हुए उत्साह पूर्वक भगवान का प्रेम करो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। गीता कहती है तस्मात असक्त सततम कार्यं कर्म समाचार कर्तव्य कर्म, और सततम मशीन की तरह करो, पर करो उपकार की दृष्टि से, युद्ध भी उपकार दृष्टि से, शास्त्र श्रवण भी उपकार दृष्टि से, सत्संग भी उपकार दृष्टि से, मनन ध्यान भी उपकार दृष्टि से, समाधि भी सबका कल्याण, उसके लिए परमात्मा मन लगाओ, वो भी हाँ दूसरों के हित के लिए। यथा तरोर मूल निशेष ने न तृप्यंति स्वस्कंद भुजोपशाखा और प्राणोपहारात यथेन्द्रियाणि तथा सर्वार्ण बच्चे जिया। वृक्ष के मूल में जल डालने से वो तनार बड़ी बड़ी शाखा छोटी छोटी शाखा थोड़ी टहनिया पत्ते और फूल और फल तक तृप्ति पहुंचती, जड़ में जल डालने से फूल फल फल तक तृप्ति पहुंचती एक जन्म डाल, और प्राणोपहारा प्राणो प्राण शक्ति को अंदर जल देते रहो, सब शरीर में शक्ति पहुंचती है, ऐसे भगवान का पूजन करो, सब दुनिया का शांति पहुंचेगी। नर नारायण उत्तराखंड में रहते हैं तपस्या करते हैं दुनिया के हित के लिए, अच्छे अच्छे महात्मा भजन करते हैं दुनिया के हित के लिए, सबका कल्याण करने के लिए उनका जीवन होता है। तो भावना आपकी बड़ी हो, वस्तु तो थोड़ी है, लाखों करोड़ों अरबों रुपये तो भी सीमित है, पर भाव सबके हित करने का ये असीम है, भाव सीमित नहीं है करोड़ रुपयों का दस करोड़ के साथ, तो असीम भाव से असीम सेवा होती है, असीम सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति होती है। तो भाव रखो घर में ही सबको सुख कैसे पहुंचे, सब आराम कैसे पहुंचे, वो खटपट भी करे तो उनको सुन लो। एक लड़का और उनके पिताजी जा रहे थे बाजार में, तो एक गाली दे रहा था तो चलते पिताजी हाँ एक गाली दे रहा है, अरे चल चल अपने लड़ी नहीं चलो, तो लड़ी नहीं गाली दे रहा है, अरे दे रहा है बाजार में सब अपनी चीज बेचते हैं क्या चिपक जाती है अपने, हमें लड़ी नहीं चलो गाली हमें लड़ी नहीं गाली हमारी लेबर है ही नहीं, गाड़ी की लेबर नहीं हमारी जरूरत नहीं, क्या लेबर का जरूरत नहीं, क्या करें निकलत गाड़ी एक है उथलत गाड़ी अनेक, गाड़ी उथले नहीं रहे एक की एक अत्रिने पतितो वदने स्वयं उपशमने थी, घास धरा दे रेता ये था पड़ा रोसे अग्नि पड़ जाए तो क्या हो अभी शांत हो जाएगी, जलने की चीज है ही नहीं तो लड़ाई करो करो लड़ाई से अड़ते से अटवा नहीं से जलते से जल हो अड़ना हो, अच्छा भाई यू सुन यू नहीं हार खाली जब मिठो और जलता बाबूला जलते से जल हो ठंडा कहे कबीर ऐसे संत को गंजन सके गुरु ऐसे कोई है नहीं सकता। कैसे हरा कि आज एक पहलवान आया है सबको गिराता है सबको चिंता कर देता है कि सोते हुए को सोते हुए क्यों करे बेचारा तो लड़े सामने पिता करे हम लड़ते ही नहीं हम तो हित करते हैं सेवा करते हैं उनकी भी सेवा करें सबकी सेवा करें हमारे है जैसे प्याऊ पर आ जाए पानी पी लो भाई चना है खा लो ठंडी चाय बैठो पानी पियो अपने घर बुलाना इधर आओ इधर से आओ इधर से आओ कहीं से आओ ऐसे मनुष्य का प्राणी मात्र की सेवा करने का अधिकार है खा जाने का अधिकार नहीं है मुझे खा जाओ अंडा ही खा जाओ गायों को खा जाओ बकरों को खा जाओ भेड़ियों को खा जाओ जानवरों को खा जाओ महाराज डॉक्टरों ने कहा कि चूहे में तेल बहुत है खाने से बड़ा अच्छा होता है अब चूहा खा जाओ चूहे की सेवा करो खा जाओ मनुष्य ये दशा आज भी है खास इस बात की वर्षा कम होती है क्योंकि पशुओं के लिए तो घास चाहिए आपके लिए अन्न चाहिए तो पशुओं को तो आप खा जाओगे तो पशुओं के घास की जरूरत नहीं था हमारे अन्न की जरूरत नहीं आप उसमें खा जाओ काम खत्म हो क्या वर्षा की जरूरत खेती की जरूरत आप बताओ इस बार खा जाओ इस बार वर्षा कम होती है लोग कहते हैं मनुष्य बढ़ गए लो वर्षा जो होगी अकल कहाँ गई है पैदा होने वाला अन्न इतना ही हो रसोई बड़ी हुई है पहले उसे आदमी आ रहे हैं आदमी आ रहे हैं तो बंद करो रसोई इतनी है हमारे तो अरे इतनी और बढ़ा दो भी आदमियों को बंद करते हो और बनाओ बंद करो उनको ये कोई बुद्धि बाली है आने वालों को बंद करो तो भूखे ही रखना उनको रसोई बनाओ सामान है आपका है जितने खिलाओ एक सज्जन की बात सुनी महाराज बड़ी आश्चर्य की गाया थी तो जितना घास था वो चढ़ा दिया कहते तुम घास का रक्षा नहीं करे घास की रक्षा करे गायों का रंग ला दिया कहते कहाँ तक खिलाओगे जब तक गायों का प्राण रहेगा तुम घास खिलाएंगे अरे पीछे पीछे अन्न खिलाएंगे अन्न खिला तो नहीं रहेगा तो गाय मर जाए हम भी मर जाएंगे ऐसा नहीं हमारे जी तो गाय मर जाए क्यों मर जाएगा गाय दोनों खाएंगे अरे तो खाएंगे मर जाएंगे ये भी मनुष्य ऐसे भी सर्वभूत हिते रथा ये मनुष्य में है ताकत देवता में नहीं है ताकत देवता भी पद पद के लिए लड़ते हैं सरकारी अधिकारी पद के लिए लड़ते हैं ये देवता भी अधिकारी लड़ते हैं संत महाराजा सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ करें प्रिय प्रीति सबकी सब स्वार्थ रीति अपने अपने अपने अपने स्वार्थ कारण सबको इधर खोए परमार्थ वो काम करे जो टुक टुक हो गए स्वार्थ क्या बड़ी बात है स्वार्थ का त्याग रीत करना ये भारतवर्ष की रीत है भारत की खास आपकी संस्कृति है ऐसी सबका हित करना सब शरण आ जाए कोई भी आ जाए मुसलमान हो ईसाई हो कोई भी कौन हो शरण आ जाए हो गई वहां से सशात तिरंगा झंडा है जोधपुर का भाई तो कोई आ जाओ ले जाओ सबको आश्वासन देना सबको आश्वासन देना ये मनुष्य का काम है नहीं मार दो सब कोई मार दे भाई हम रोटी मिलते तुम्हारे को मिलेगी हम नहीं मिले तुम्हें भी नहीं मिलेगी अपने है जितना हित करना अगर नहीं पड़ बंद करो नाशी करो कैसी बात करना आज तो ये बात है तो भाई सबकी सेवा करो सबके सर्वे भवन तो सुखिया ये सिद्धांत मान लो सबको जीने का अधिकार है क्यों आप एक को ही जीने का अधिकार है और को जीने का अधिकार नहीं मार कर खा जाओ मछलियों को जीने का अधिकार नहीं है मुर्गों को जीने का अधिकार नहीं है हिरणों को बकरों को जीने का अधिकार नहीं है भेड़ बकरी को जीने का अधिकार नहीं है परमात्मा की दृष्टि में उनको खा जाओ तो आप रक्षा करने वाले हो रक्षण करने वाले नहीं समर्थ होता है सामर्थ्य दूसरों की रक्षा करता है समर्थ को नहीं दोष गुसाई रवि पार को सुर शरी की नहीं समर्थ आज लोग दे धनवान है समर्थ है राजा है समर्थ है समर्थ नहीं है समर्थ वे है जो दूसरों हित करे सूरज भगवान समर्थ है जो आपका जल वर्षा करे आपको वर्षा देते हैं सबका जीवन देते हैं रवि पावक अग्नि है जो सबको रक्षा करती है आपको भोजन बनाकर पकाकर देती है सूरज महाराज तप करके सबकी रक्षा करता है अन्न वर्षाता है और सुरसरी गंगा जी है सबका हित करती है असमर्थ को समर्थ बनावे ये समर्थ का काम है दोष नहीं उसे दोष क्या सूर्य सब चलेगा भक्षण करता है विष्णु को भी सुखा लेगा पेशाब को भी सुखा लेगा सब सूर्य हो जाएगा तो सूर्य का शुद्ध हो जाएगा वो पानी लेकर बरसाएगा शुद्ध करके ऐसे अग्नि सबको जाती मुर्दे को भी लड़ा देती है तो गुरु कहते अरे दो विषा मूर्ति को जला दिया, अब अगले काम के नहीं है। देव गंगा जी निकाया बह गई, ब्राह्मण मर गए, गंगा जी शुद्ध हो गई। अरे मैला पानी आ जाता है तो गंगा जी शुद्ध कर लेती है, आने पर मैले से मैले पानी को शुद्ध कर दे तो सामर्थ्य को नहीं, और सामर्थ्य कौन के दूसरों को समर्थ बना, वो समर्थ दूसरों को कमजोर बना वो असमर्थ होता है, असमर्थ होता है वही दुनिया को असमर्थ बनाता है। लोमड़ी होती है मामूली बच्चे भी, बच्चा दे तो आप जाओ तो आपको फाड़ देगी, बच्चा है पास में तो वो फाड़ती है, क्यों कमजोरी है कि मेरे बच्चों को नाश ना कर दे, ये कमजोरी कमजोर ही दूसरों को कमजोर करता है। जो बलवान होते हैं वो सब बलवान बनाता है, संत महात्मा है, भगवान है, सज्जन पुरुष है, उपकारी पुरुष है, वे सदा सबको हित करके सबको बलवान बनाते हैं। वे है समर्थ, जो दूसरों को नाश करे, चोरी करे, डाका डाले, वो समर्थ नहीं है, वे बेचारे बेचारे मुर्दे हैं, वे जी नहीं सकते, दूसरों को मार कर खाते हैं, तो वे कमजोर है, वो जोरवान नहीं है। जोर तो रक्षा करे होता है, हमारे वो जोरवान होता है, वो बलवान कहा जाता है, ऐसा नहीं। तो मनुष्य मात्र हित करने का आपको अधिकार है, हित करने की शक्ति है आप में, भगवान ने दी है, इस उत्साह से सबको हित करो, सबको सुख पहुंचाओ, तो जिससे कल्याण हो जाएगा। आप अपना हित चाहते हैं क्या, आप अहित चाहते हैं? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म का तत्व सुन लो और सुनकर धारण कर लो, अपने को बुरा लगते औरों के साथ मत करो, आपको गाली दे बुरी लगती तो गाली मत दो, आपका अपमान करे बुरा लगता है आप अपमान मत करो, आपके कोई चोरी करे तो बुरा लगता आप चोरी मत करो, आपका कोई डाका डाले तो आपको अच्छा नहीं लगता आप डाका किसी मत डालो, आपको मारपीट भी अच्छा नहीं लगता और कोई मत मारो, आपका नाश करना चाहते अच्छा नहीं लगता तो औरों का नाश मत करो, सीधी बात है, ये धर्म है। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाते रहे, औरों के साथ आचरण वैसा करो जैसा आप औरों से चाहते हो, आप नहीं चाहते वैसा आचरण करने का आपको अधिकार नहीं है। मैं देखो दान देने का अधिकार वो जो काम ले से रसोई बनी, अरे वो काम में नहीं सनी रोटी उसको दे दी, वो देने का अधिकार नहीं। आप खास हो जिसे दो, कोई आओ अपने खास के बेटे दो दी, साग खराब हो जाए रोटी खराब हो जाए तो बाहर रख दो ले जाओ, कोई देने का अधिकार नहीं। देने का अधिकार उसी वस्तु का है जो काम लेते हो आप, आपके काम आ सकती है वही दी जा सकती है, नहीं तो देने का अधिकार नहीं है। एक ऋषि थे उसने यज्ञ किया तो उसने दान दिया, तो जग तृणा दुग्ध दोहा, मन गाय ऐसी जो बेम दे चुके बसा नहीं देती, दूध आप दूध नहीं दे सकती, अब घास नहीं खा सकती, ऐसी बूढ़ी का दान दिया। तो लड़का बोला पिताजी ये गाय दान दे तो मेरे को शुद्ध हो गए। तो माता गुस्सा कर लड़का बोले हमारे टोकता है तेरे को देंगे जमराज को, तो रवाना हो गया नची कहता नाश की टोपा क्या रहता है पैदा कथा आती है। पहुंचे जमराज के यहाँ तो कैसे आज पिताजी दिया साहब को जमराज को देंगे तो देंगे आ गया। धर्मराज गए हुए थे बाहर तीन दिन तक बैठे रहे, वो आए तो पूछा कैसे आए हो, कि महाराज आपसे पूछना है हमें प्रश्न करना है। तो बोले वो कह रहा तुम आ गए तो तुम्हारी दीर्घायु हो जाएगी, महाराज आपकी कृपा हुई दीर्घायु तो आपके दर्शनों से हो जाएगी, क्यों मारने वाला तो आप ही हो, अरे आप कृपा कर दो मेरे मारने वाला कौन, तो दीर्घ तो मैंने हो जाएगी ऐसे ही कि धन धान आदि ले लो निर्वाह चीज तो महाराज उम्र के साथ मिलती है इसमें क्या ले लें, तो तुम ऐसे ले लो सोने के गहने ले लो राज्य ले लो संपत्ति ले लो, कहना ये ले लूंगा तो क्या कि मरने के बाद आत्मा है क्या, ये पूछने वाला हूँ कि तू ये बात मत पूछ आत्म तत्व क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। तो कहते नान्यम वरम नचिकेता विनीते, नचिकेता दूसरा बात नहीं आपसे प्रदान चाहता, आपने प्रदान चाहता ये ही कल्याण कैसे हो, धर्मराज आना का नहीं करी तो कर मैं दूसरा लेता ही नहीं, मैं तो यही बात बताओ। तो धर्मराज ही ज्ञानी है तत्व के पुरुष है, कहते भाई खुश हो गए कैसी बात कोई पूछने वाला लेता ही नहीं, खुश हो जाते हैं महात्मा, उनको मर्म की बात पूछे तो। धनी तो मर्म देना चाहते नहीं, व्यापारी व्यापार बताना नहीं चाहते, वकील बताना वकील नहीं चाहते, अपना अपना पेशा बचाते नहीं कि बता दें वो हमारे नुकसान हो जाएगा। पर संत महात्मा तो गहरी से गहरी बात सच बता दे, कोई ग्राहक मिल जाए, जैसे व्यापारी को कोई ग्राहक मिल जाए तो उस घर में चीज रह सकती है। कपड़े के व्यापारी के फोन से लाओ सर कपड़ा ले लो, ये थान हाँ दो थान दे दो, ये इससे बढ़िया कपड़ा हाँ लाए, चार थान ये दे दो, इनसे बढ़िया कपड़ा है आपके हाँ सर ऐसा बढ़िया कपड़ा है, चार पांच थान ये दे दो। दुकानदार की ताकत के छिपा कर रख लेगा माल, जो दे दो हाँ ये भी दे दो, बढ़िया थे ये दो, जो बढ़िया जो ज्यादा के पंद्रह बीस थान दे दो, ये सब दे दो, तो ऐसे अच्छी चीज लेने वाले के सामने संतों के पास में छिपाने की चीज नहीं रहेगी, किसको देंगे बताओ। माँ के दूध होता है तो बच्चे के लिए होता है, माँ खुद के लिए होता है खुद पिएगी, ऐसे संत महात्माओं के पास ज्ञान किसके लिए, दुनिया के लिए हक लगता है हमारा, मेरे तो काम पड़ा है अच्छे महात्मा थे, बोले क्या सुना मैं मुझे तो हमारी चीज दे दो, हमारे वही थे वही सुनाओ, हमारा कल्याण वो सुनाओ, हम क्या जाने किससे कल्याण होगा, आप पास वो दो, हम क्यों मांगेंगे, हमको दो हमको दो, सी हम मांगने में थक जाए ठगा जाएंगे, हम तो अपने से बड़ी चीज मांगेंगे। एक बार बादशाह को कर लिया बीरबल पर, तो कहते किसको क्या दंड दिया जाए, तो समारोह के इकट्ठे कहते बीरबल है इसको दंड क्या दिया जाए, कि पांच बीसी जी बीस आदि संख्या नहीं आती, बीस बीसी में खत्म हो जाए संख्या, उनके पास इतनी पांच बीसी करो राजा दंड है, अब सौ रुपये कुछ चीज होता है, समझे उन्हें जोर लगा दिया पांच बीसी पांच बीसी, तो आप अपने मांगोगे तो पांच बीसी मांगोगे, इतना दे दो हमारे को तो आश्चर्य आएगा, तो उनके पास है नहीं बचा कि अकल नहीं तो भगवान से ऐसे मांगना नहीं। नरसिंह जी ने भजन स्मरण किया, मैं शिव ही शिव जाऊं भगवान शंकर पर क्या चाहता है, तो महाराज जो आपको अच्छी लगे वो दे दो, अरे तू मांग है मैं नहीं मांगता महाराज, आपको अच्छी लगे अच्छा चलो वो लोग में रासलीला हो रही थी भगवान के वहां ले गए, भगवान पूछे कौन है कि महाराज हमारे सखा है हमारे मित्र है आए हैं, तो ये कह तुमको बच्चा बढ़िया लगे वो दे दो, तुम ठगे जाएंगे हम जानते तो है नहीं, मांग बढ़े छोटी सी चीज। जोधपुर राज्य में एक आदमी ने अच्छा काम किया, तो बैरूंदा गांव बड़ा है बहुत बड़ा, तो वह जरूर तो लो सा बैरूंदे लोग आगे टीलगढ़ लोग टीलगढ़ तो भागनी बैरूंदे जो टीले जो टाट इसे क्या भाग बैरूंदा गांव के तदड़े वाले जो दे दिया, तो हम मांगेंगे तो हमारी दृष्टि से मांगेंगे महाराज तो ठगे जाएंगे, इस वास्ते भगवान पर भगवान को कहते महाराज हमारा लेना है ही नहीं, हमारा लेना ही नहीं है, क्या देते हैं वो जो आपको अच्छा लगे, अब आपको अच्छा लगे तो वहाँ जितनी बुद्धि हमारे में है उतनी बुद्धि ऐसी है अकल, क्या करें क्यों अकल का कादा करें अपने अपने भगवान जो अच्छी है, नहीं तो देने की जरूरत नहीं, भगवान करूँ सुबह बताया था ना मनुष्य ही देते हैं, तो भगवान के पास बढ़िया चीज वो दी है हमारे को, अब इसका उपयोग आप करो, नहीं करो तो भगवान के शरण हो जाओ, कि महाराज हमें उपयोग करना नहीं जानते, तो मामी के शरण मुझे सब दगया पर आपके शरण। एक आदमी था राजा का काम करने वाला, राजा थे उनके दोपहर के समय विश्राम करने की जगह थी, एक नौकर को दी कि भाई ये विश्राम कर ठीक रहो, उस मकान को बहुत साफ रखता, सैया को ठीक करता, आराम करता, पंखा जलता, खूब अच्छी तरह कृपा करता, सेवा करता। एक दिन राजा के मन में आई कि सेवक बड़ा अच्छा है, मन के मुताबिक काम करता है, तो खुश हो गए, देखा तो 25 मोहरे देती, अब 25 मोहरे दी, महाराज खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, बहुत राजी महाराज, क्या चाहता है कि महाराज मैं चाहता हूँ दो में मेरे को, कि बोल मैं चाहता हूँ देना पड़ेगा, राजा ने अरे 25 मोर दी और शायद क्या है कपड़ा दे देंगे, तू बोल क्या देगा बता क्या चाहता है, कि महाराज एक दिन हमारे घर पर आ पाओ, अरे राजा तेरे घर पर आओ, कि महाराज जी कृपा करो, राजा के भाई वचन दे दिया। अब महाराज जी जय वर्ष में शुरू हुई, बड़ा भारी मकान बन गया राजा के रहने के लायक, वर्ष बसा और वहां सब आ गया। मंत्री ने कहा भी राजा घर पर आवे तो उनकी नजर करना चाहिए, सोने का थाल असल प्याम मोती गहना के राजा जी आवे तब ये तू अर्पण कर लेना। हमारे कायदा होता है ऐसा कि राजा जी आते तो गेट लगते हैं, सच्ची बात है। राजा जी आए ऐसा बड़ी खुशी नाचे सब काम करे, लोग कह रहे तेरा घर बखेर रहे हैं, ये छपरी तोड़ दिया, कि राजा जी कृपा है, बहुत कृपा है, घर साफ कर दिया, साफ कर मकान बना दिया, बढ़िया बढ़िया सब चीज वस्तु भंडार फड़क फड़क कर दे दिया। राजा जी आए तो खुश होकर के अरे वो थाल दिया 25 मोहरे उसमें रख दी, मेरा भी पेट कर दिया। राजा ने कहा यहाँ आई हुई चीज कोई नहीं जाके पीसी, सब यही एक ऐसे भगवान की दी, भगवान को दे दो तो भगवान ठाट पर आपके आ जाएगा, कुछ घाटा पड़ेगा नहीं, समझे। अपनी उसी की दी हुई चीज उसको दे दी तो नहीं वस्तु वो विद्युत समर्पे। आप घर पर जाते हो काम करते हुए दिन में, जल पीने को ले आए, छोटा बच्चा घुटों के बल चलता है, एक चाबी पकड़ लाते हैं पिता जी हाथ देते लावे, इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा घर तो मेरे से बड़ा, इतना बड़े घर तो और क्या मेरे से बड़ा हो जाए, खुश हो जाते हैं। क्या वो चाबी राजा को मालिक को मिलती नहीं थी, अरे उनकी है, क्या छोरा कौन है किसका उसी का ही, आंगन किसका उसी का ही, पर वो देने ही देता उसे खुश हो जाए। ऐसे आप जो मिला भगवान आपके हाथ पड़े, आप घर पड़े भगवान की तो आपने विष तो अपने आप को दू, भाई इसने सब अपने को दे दिया, मैं भी अपने को दू, कहाँ तो रह जा कहाँ अपने, ऐसा उदार आता परमात्मा है। तो माम एकम शरणम प्रजा अहं त्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। तो सर्व भगवान का है वाला, अरे सच्ची बात है भगवान का ही है, आपका है क्या। नंग धर्म आए थे महाराज, धागा नहीं था पास, वैसे तो जन्मे हो, अरे मरो तो लाश भी यहीं पड़ी रहेगी, क्या ले जाओगे, है तो उसी का ही, तो उसी को उसी को दे दो, आपका क्या खर्च लगता, घर से क्या लगा साहब, कुछ खर्च हुआ घर की चीज, त्वदीयं वस्तु गोविंद त्वमेव समर्पे, आपकी वस्तु आपके शत्रु कर दी सर, अरे मम्मी वहां सोचिए आप खुद भी तो परमात्मा के ही हो, किसके सब बाबू पे सब मम हो जाए, तभी माता पिता तभी तभी बंधु से सदा तभी तभी विद्या द्रविड़ तभी तभी सर्व, तो सब भगवान का मानो, काम करो बड़े उत्साह से, घर को भगवान का दरबार मानो, तो भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का काम करते हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। घर में बाल बच्चे माता पिता स्त्री पुत्र वो किसके, भगवान के, अब भगवान दिए प्रसाद से भगवान के जन का सेवा करें, हमारी क्या ममता थोड़ी है, हमारी हम ममता क्यों करें, भगवान ने दिया है परिवार की तत्व परिवार जो पालन पोषण बड़ी जिम्मेवारी रखा, तो भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान के काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से ये भगवान के उनकी सेवा करते हैं, ये पंचामृत है। अब कह रहे सपा है तो पांच पंचामृत, भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, ये पंचामृत है। कैसी मौज की बात है, अपने घर से क्या लगा साहब, आपकी सेवा करता हूँ, अरे वो सेवा अंत में आपकी रहेगी, सभी आपकी, भगवान कहते सब दे दो इसको, भगवान अपने आप को दे देते महाराज, अपने आप को दमय दे दिया, कुशल माँ को दे दिया, उसमें बांध देती है शी से बन जाती छूट दे, नाम दे नाश यदि भोपाशम दाम ने भो बल बधो भी यत्न बद्धा, नाम से मुक्ति कर दे उसको, यशोदा मैया ने रसी बांध दिया, अब छूट नहीं सकते, कितने बड़ी बात है। भक्तों के वश में होते आए भगवान, भगत के वश में, क्यों भगत भगवान भक्ति के वश में हो जाए, भगवान के वश में हो जाता है, सब भगवान का अर्पण कर दिया तो उसके वश में भगवान हो जाए, ये था माम प्रबंधन थे, इन्हें सब कुछ दे दिया तो मैं भी सब कुछ दे दूं, तो सब कुछ कितना है आपका, भगवान कितना है, ये था माम प्रबंधन। गुरु जी जावे उसके सामने मत्सर पहुंचे कि गुरु जी से मिलना है, गुरु जी करके मत्सर से मिलना है, तो मच्छर तो बहुत जोर लगा, फूक मारी गिर जा, इतनी शक्ति है मच्छर की, हरिगढ़ जो कौन मना कर सके, वो तो यही आ जाए। शक्ति अनुसार मत चल, चले शक्ति अनुसार ही गुरु चले। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जल चाले एक पाउडर तो हरि चाले सौ कोस, एक कदम चले सौ कोस चले चलोगे तो क्या देरी लगे। देरी अपने विश्वास से लगती है कि हम अपनी योग्यता से प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें देरी लगे। एक दिन की बात है, हमने सुनी कि राजा थे, क्या बजते भाई कहते ना, राजा थे तो अपने महल के छतों पर घूम रहे थे, पांच दस पंद्रह बीस और सज्जन के साथ घूम रहे थे। सामने बाजार नीचे चल रहा था, उस बाजार में एक साधु अपनी मस्ती से चल रहा है, ना दुकानदार की तरफ देखता है ना जनता की तरफ देखता है, अपने बैराग की मस्ती में चला जा रहा है। राजा ने देखा लो बहुत दूर से वहां से देखता है, वो वहां तक चला गया, ये तो कोई शांत है, बाजार भरा हुआ, दुकानें तरह तरह की, किसने भी नहीं देखता है, अपने मस्ती में चलता है। राजा ने कहा लाओ उस संत को हाजिर करो, राजा को हुक्म होता हाजिर करो सब। तो रस्सा पड़ा, रस्सा को तुझे फेंका, दो तीन आदमी नीचे उतरे, उतर करके बाबा जी को उठा लिया। बाबा जी की क्या तमाशा है भाई, कौन उठा रहे, उठा ले गए, ले जाकर रस्से को बांध दिया, खेचा ऊपर, ऊपर खेच लिया, फिर रस्से को चढ़ गया ऊपर। राजू बड़े खुश हुए, कहा है तमाशा क्या है भाई। तो राजा ने कहा महाराज गुनाह माफ करना, हम लोग राजा है राज से आदमी, लाओ हाजिर करो। तो हुक्म उम्र में काम यही किया, तो इसे तो हाजिर करो कह दिया। अच्छा तो बोलो बोलो क्या महाराज, आत्म कल्याण कैसे, उद्धार कैसे हो, भगवान कैसे मिले, परमात्मा का दर्शन कैसे हो। संतों को देखा कि ये कोई मस्त है तो बताएंगे। वो बोले राजन वो तो उपाय तुम जानते हो, मैं उपाय जानता था, वो तकलीफ क्यों देता, हर समय बांध कर खेचा गया आया गया। बाबा जी कोई विकार नहीं, कोई राज नहीं, कुछ खुशी नहीं, कुछ बात नहीं, ऐसा भी राजा से मिल गए, ऐसा नहीं कि हमारे को बांध दिया, कोई बात नहीं। ये तो तुम जानते हो कि मैं जानता तो आपने क्यों पूछता बना। तो पूछा देखो राजन, मैं अगर मिलना चाहता तो इतनी जल्दी आप मिल जाते, कौन आदमी है, क्या उसने लिखा है, किस प्रसंग का है, कैसा अतीत नियत है, क्या मिलना चाहता है, तो जल्दी मिल जाता। कहते ना तो फिर आपने बोला क्या देरी लगी, आप मिलना चाहे तो क्या देरी लगी, मैं मिलना चाहता तो आप ऐसे मस्त हो जाओ कि भगवान के शायद किसी परवाह ही नहीं, भगवान खुद मिलेगा आकर के, ऐसा कहाँ ग्राहक मिलता है। आप जानते तो ऐसे आप भगवान में लग जाओ, देखो भगवान मिल जाएंगे। आप ताकत से मिलना चाहो तो आप राजा जी मेरी ताकत से मिले हो, ये बात है भाई। कितना समय भाई बता देना, साढ़े सात हो चुके हैं, कितना है बोलो भाई, बोलो भाई, आठ मिनट कम है, आठ मिनट हो गए। नहीं जो मर्जी की बात नहीं है, गाड़ी पकड़नी है हमें, पता नहीं कब जाना है, हमारे तो बोलने की आदत, बोलता तो बोलता चले जाते हो, वर्षों की आदत है, साठ सत्तर वर्षों की, कोई एक दिन की थोड़ी है, जो आदत आती है। प्रश्न पूरा है, प्रश्न तो हमारे जान छोड़े में पूरा हो जाएगा। दो बात ही हमने तो कहनी, भगवान को याद रखो तो जगह फिर करो सेवा करो, बात तो दो ही है इतनी। कभी ने पूछा रामायण के रामायण क्या है, रामायण तो इतनी दो ही बात, रामायण है राम और रामड़ो, एक तो राम एक रामड़ो, बोले कि भाई लुगाई हुए बाल्टी घावड़ो, इतनी तो रामायण है। एक राम एक रामड़ो, बोले कि भाई लुगाई हुए बाल्टी घावड़ो, रामायण पूरी हुई। ये तो पंडित मत मत आग किया है कुछ नहीं, क्यों भाई मानव शरीर मिला है तो भगवान को याद करो, यही तनु कर फल विषय भाई, ये शरीर बना है भगवान भजन करने के लिए, ये तन भजवे जो कभी भूल न गवाई, भूल कर खोयो मत भगवान का भजन करो, भगवान के भजन के लायक ये शरीर है, मिल गया है तो अब कमी मत रखो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति से कमी रखनी नहीं है, प्राप्त करना है, ऐसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कैसी मौज की बात है। हरदम भगवान के भजन मस्त राम राम राम राम राम राम राम राम, हो तो सेवा करो दूसरे की, दुख मत दो, किसी को कष्ट मत दो।